Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Gürsel Akan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün üçlüyüz. Evet, merhabalar. Evet, bugün aslında şu anda stüdyomuza gelecek olan Kazım Gökhan Elgin'i hem bekliyoruz hem de bugünkü programımızı onunla yapacağız. Gökhan Bey, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü. Bu İPKB diye kısa adıyla söylersek, İstanbul'da sismik riskin azaltılması ve acil durum hazırlık kapasitesinin arttırılması projesini yöneten, evet, Gökhan Bey de şimdi stüdyomuza girdi. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, nasılsınız? Çok iyi, sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. Yoğun çalışıyorsunuz. Çok yoğun, evet. Koştura koştura geldiniz, çok teşekkürler. Bizim evet, için mutluluk ama burada olmak her zaman. Evet, sağ olun tekrar. Çok çok teşekkürler. Ben sizin tanıtımınızı yaptım. Zaten programımızı sürekli dinleyen dinleyicilerimiz size hemen hatırlamışlardır. Biz ama bayağı uzun bir süre önce program yapmışız. 21 Eylül 2016'da. Evet. En son programımızı gerçekleştirmişiz. Evet. Ama yine de bir yılı kaymadan yani yakaladık. Evet, evet. Evet. 2017'nin. Doğru, 2017'nin içinde. Evet, evet. Çok merak ediyoruz. İSMEP faaliyetleri nasıl, ne durumda? Onlarla ilgili size sorular soracağız. Onun için üç kişi bir araya geldi. Ne güzel, ne güzel. Evet. Hakikaten merak ediyoruz. Çünkü geçen yılla karşılaştırdığımız zaman bu gerçi her yıl tekrarlanan bir olay ama bütçenizin de yükseldiğini görüyoruz. En son geçen sene toplam bütçe 1 milyon 650 bin euro civarında idi. Bunun sözleşmeye bağlanan kısmı 1.300 idi. 1 milyon 300 bin euro idi. Siz o zaman 250 milyar bin... Milyar herhalde. He? Milyar olmasın? Milyar. 1 milyar 650. 1 milyar 650. Evet. Pardon. Milyon değil milyar. Pardon. Özür dilerim. 250 milyar daha milyon bekliyor idiniz. 250 milyon. O milyon geldi efendim. O geldi. Evet. Onun evet, da üstüne evet çıkmışsınız ama. Toplam şu an 2 milyar 28 milyon evet euroluk bir bütçeye ulaştık. KfW, Alman Kalkınma Bankası'ndan. Evet. Haziran itibariyle. Parti oradaydı. Evet, yani evet. Toplam da 2 milyar euroluk bir bütçeye ulaştık. Şu an 5 tane Kalkınma Bankası'yla çalışıyoruz, olduk. Dünya Bankası'yla biliyorsunuz başlamıştık 2006'da. Evet. Daha sonra Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve en nihayetinde Alman Kalkınma Bankası'ndan toplam 2 milyar euroluk bir bütçeye ulaştık. Ve bu bütçeyle neler yaptık bugüne lütfen kadar? Onu evet da bir yekününü, icmalini verelim. Sonra soru cevapla da açarız. Şu ana kadar biz 1332 tane kamu binasına ulaşmış durumdayız. Bunun hemen hemen işte bitmiş bin, olarak mı yoksa devam edenler de dahil efendim. Sözleşmeye bağlanmış. Sözleşmeye bağlanmış. Devam evet edenler de dahil. Mesela şu an 54 binada okul binasında biz yeniden yapım faaliyetlerini sürdürüyoruz. Gelecek yıl açacağız. 10 tane ihalede olduğumuz okul binamız var. İşte sizin de malumunuz 3 tane büyük hastanemiz devam ediyor. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi, Ok Meydanı ve Göztepe Eğitim Araştırma Hastaneleri gibi hastanelerimiz var. yurtları büyük ölçüde tamamlamıştık, siz de biliyorsunuz. Evet, evet. Ama Kredi Yurtlar Kurumumuz bir de Abdi İpekçi Yurdu'na ilişkin bir çalışması var. Onlar da projelerini sunacaklar. Onu da büyük ihtimal gelecek yıl programımıza alıp onu da yıkıp yeniden yapalım. Beşiktaş'ta önemli bir erkek yurdu orada. Orayı da yapmış olacağız inşallah, evet, en kısa sürede. Şu an itibariyle bitmiş okul ve faaliyete de başlamış okul sayısı ne kadar? Efendim şu an bina olarak verecek olursam 1050 civarında okulumuz bizim güçlendirme ve yeniden yapım faaliyetlerini bitirmiş durumda. Diğerleri devam ediyor. Yani 1100'ün üzerine çıkıyoruz. Evet. Biz mevcutla beraber 99 öncesi yapılan okulların metrekare bazında %90'ını, sayısal bazda da %85'ini tamamlamış oluyoruz. Bu çok önemli bir rakam bizim için. Neden? Çünkü biz bir önceliklendirme çalışması yapmıştık. Aslında hep İSMEP bir rol model diyoruz. Hani dünyada bu benzer uygulamaları yapan kuruluşlar için işte Elvan Bey de çok iyi bilir. Hatta Ürdün'den de çok zamanında, evet, heyetler, evet, geldi, evet, bize diğer ülkelerden de. En son Filipinler'den bir heyetimiz oldu. Manila'da da benzer bir risk var. Onlar da bizden örnek almak istiyorlar. İşte daha bir gün asistanım bahsetti. Şeyden, Bangladeş'ten, Myanmar'da benzer bir proje yapıyorlar. Bizim çalıştığımız, beraber hani başarılı, memnun olduğumuz müşavirleri oraya da önermemizi istiyorlar ki hem çabuk hem de doğru yürüsünler. Yani dünyayı bir daha tekrar keşfetmeye gerek yok bazı şeyleri. O yüzden hakikaten İSME projesi bir okul oldu. Şöyle bir okul aslında, biz geldiğimizde mesela güçlendirmeye olan inanç çok zayıftı. Sizler de biliyorsunuz. Çünkü 99 depreminden sonra çok hızlı ve bir şartnameye bağlı olmadan kalfa eliyle, işçi eliyle yapılan çok kötü çalışmalar var. Zaten şartname yoktu. Yoktu. Biz geldikten sonra 2007'de şartnamenin üzerinde çok durduk biz ve 2007'de şartname çıktı. Güçlendirmeyle alakalı yeni bir bölüm olarak eklendi bizim bina yönetmeliğimize. Bu çok önemliydi. Daha sonra da tabii bunu ehil ellerde işte müşavirlik denetimiyle uygulanmasıydı çok önemli olan. Şunu biz gördük, yani önce inanmıyordum diyenler bile bizim uygulamamızı görünce tamam biz inanıyoruz, bu bina depremde ayakta kalır dediler. Bir de maliyetlere vesaireye de baktıktan sonra tabii ki çok önemli. Biz de çok arzu ediyoruz bir şey yıkalım, yeniden yapalım, yani mevzuatın el verdiği ölçüde, ama bizim ana hedefimiz depreme hazırlık. Biz bir tane okul yıkıp yapana kadar 5 ila 7 okulu güçlendiriyoruz. Evet. Biz yarın... Öyle midir süre hakikaten? Yani yeniden yapımla güçlendirme... Bizde çıkan maliyetler öyle. Öyle. Yani bu... Hem zaman hesabı, yapım, hem yapım teknolojisine göre, efendim çeşitli yerlere göre, ülkelere göre değişebilir bu maliyet. Tabii. Ama İSME projesi 1000 okulun ortalamasını, maliyet karşılaştırmasını, mukayesesini yaptığımızda bu çıkıyor. Bu çok önemli bir veri. Ha bizim gibi de böyle çok derli toplu verisi olan var mıdır onu bilemiyorum. Evet. Çünkü daha geçen yine bir Lizbon depremiyle ilgili bir makale çıktı. Orada da işte yapılanlarla ilgili yine bize atıfta bulunulmuş. Uluslararası bir makale. İşte İstanbul'da yapılan çalışmalar, güçlendirme, yeniden yapım, okullar vesaire vesaire. Biz biliyorsunuz yaptığımız okul güçlendirmeleriyle Birleşmiş Milletler'in güvenli okullar programında lider seçildik. Öyle mi? Ve hakikaten dediğimiz gibi yapılan çalışmalar diğer ülkelerde ilham veriyor. Bir kaynak olarak, veri olarak kullanılıyor. İşte burada dediğim gibi bu okuldan geçmiş, burada hizmet vermiş müşavirler, teknik elemanlar, bir bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler'de, Dünya Bankası'nda, İslam Kalkınma Bankası'nda veya başka bir yerde. Danışman olarak kullanılabilir. Tabii karşınıza çıkıyor. Buradaki benzer uygulamaları uygulayabiliyorlar. Ben aslında çalışma arkadaşlarıma da hep onu söylüyorum. Bizim için bir şans yani İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'nde çalışmak. Çünkü hakikaten bir marka değeri oldu. Geçen yine Portekizli bir müşavir geldi. İşte ben de ODTÜ mezunuyum. O da ODTÜ'den bizim önceki devrelerden. Ve işte ya nasıl gidiyorsun Ayşe Hanım, işte orası çok teknik, çok işte onu isterler, bunu isterler vesaire, kendinize güveniyor musunuz bu kadar vesaire demişler. Gökhan Bey biliyor musunuz dedi, işte marka olmuş İSMEP dedi, ya ben Japonya'ya gittim sizi söylediler, Singapur'da, Moğolistan'da, Hollanda'da vesaire. Orada eski bir arkadaşımız da vardı. Ya Gökhan Bey ne ara marka oldunuz dedi siz. Vallahi biz marka olmak için çalışmadık. Biz kaliteli iş yapmak için çalıştık. Doğru iş yapmak, doğru iş yapmak için çalıştık. Marka sonradan kendiliğinden geldi. Ama hani onu da çok şükür müşahede ediyoruz. Dünyanın çok çeşitli tarafında. İşte referans gösterilen, dediğim gibi ilham alınan, benzeri yapılmaya çalışılan veya işte bir analiz olduğunda, bir veri ihtiyacı olduğunda bize başvurulan bir kurum, evet, olduk. Hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi sonuç olarak yapmış olduğunuz binaların, kamu binalarının büyük bir kısmı güçlendirmeyle ayağa kaldırıldı. Hı hı. Orada sayı nasıl veya oran nasıl? Yani yeniden yıkıp yeniden yaptığınız bina adetiyle güçlendirme yaptığınız bina adeti sayıları veya oranı. Şimdi şöyle, biz fizibilite çalışmasından sonra bir ekonomik mukayese yapıyoruz. Eğer güçlendirme maliyetimiz, yeniden yapım maliyetimizin %40'ını aşıyorsa yıkıp yeniden yapım kararı alıyoruz. Öyle mi? %40 evet. Mıdır? Bu, evet, evet, evet. Orada kritik eşik o. %40 oranını kullanıyoruz. Ona göre de tabii bu değişiyor. Yani siz eğer o ekonomikliği, ekonomik rasyoneliteyi bulamadığınız anda zaten yıkıp yeniden yapıma geçiyorsunuz. Dediğim gibi bu işte 1332 binanın toplamda 978 binasını biz güçlendirmişiz. 354'ünü de yıkıp yeniden yapmışız. Onunla ilgili bir soru aklıma geliyor. Siz dediniz ki 1999 öncesi oku yapılmış, evet, okulların, evet, metrekare bazında %80'inden %90'ını evet, evet. Peki bu 99 öncesi bütün okullar mı yoksa sizin tespitlerinizle tehlikeli kamuya ait okullar? Kamuya ait okullar. Evet, bütün hepsi, okullar. Bütün okullar. Evet, yani evet. Bunlar içerisinde hani güvenilir ya da deprem güvenli bina olarak değerlendirilen hiç yok mu? Şimdi şöyle Elvan Bey, biz 99 öncesi yapılan binaları bir envanter olarak aldık. Onu bir fizibilite çalışmasına tabi tuttuk. Yani inanın herhalde iki elin parmağını geçmez derecede sağlam çıkan oldu. Diğerleri, evet, hep yeni yönetmeliğe göre ya güçlendirme ya da yeniden yapım. Yeni yönetmelik derken tabii 97 yönetmeliği. 2007. 2007. Evet, evet, evet, evet, evet. Ona göre 2007 hatta 99 zaten yönetmeliğine göre de bayağı 97 değişti. Yönetmeliğine göre. Evet, ona ondan göre sonra çok, 2007'de. Evet, çok değişiklik oldu. Evet. Ve onlar güçlendirmesi gereken binalar olarak karşımıza çıktı. Böyle birkaç tane tarihi bina herhalde var bu arada. Tarihi binaları yapmadık. Çünkü yönetmeliğimiz veya orada bir standart yoktu. Biz sadece tarihi binaların projesini yaptık. Ay Eğrini Arkeoloji Müzesi ve Mecidiye Köşkü. Hayır, okullar bazında söylemiştim. Okullar bazında yok. Onu da özellikle biz o alana çok girmedik. Çünkü tarihi binalara yaklaşım nasıl olacağı, efendim güçlendirmeyle restorasyon nerede başlayıp nerede biteceğine çok kestiremiyorduk. Mukayese tanımlı değildi. Onunla ilgili biz abi aslında 2012'den beri bir çalışma yürütüyoruz. Bir gün Yıldız Üniversitesi ile İKOMOS beraber bir konferans düzenleyeceklerdi. İşte bize geldiler. Öyle başladık. Dediler ki biz bir sempozyum yapacağız. Siz destek yaptılar, olur musunuz? Evet, yaptılar. Evet, evet. 2012'nin Kasım'ında. Evet, biz onu da programda belirtmiştik. Ben o zaman şunu söyledim. Ha böyle bir sempozyuma biz destek oluruz ancak hani bu sempozyumdan sonra bir yönetmelik veya bir standart, bir kılavuz kitapçık çıkarmaya bir niyet tarihi olsun. Yapılara tarihi ilişkin. Yapılara ilişkin. Çünkü Türkiye'de yoktu. Ve bunun biz o zaman kabul ettiler ve 2012 Kasım'da sempozyum bildirgesine sonuç bildirgesi olarak koyduk. Daha sonra RIVA bildirgesini akademisyenler, uzmanlar bizle beraber imzaladılar. Böyle bir kılavuz çalışmasının olması gerektiğine ve bu kılavuzda da dünyada en ileri olarak uygulama yapan İtalyanlar var. Tabii. İtalyan kılavuzunu Türkçe'ye çevirmesine karar verdik. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü İtalyanlarla zaten bir çalışması vardı. Onlarla biz de ortaklaştık, bir protokol imzaladık. O protokol neticesinde de 1,5 yıllık bir çalışmada hem İtalyan kılavuzunu Türkçe'ye çevirdik. Onunla ilgili 3 çalışta 50 toplantı yapıldı. Bu da yine sizin biriminizle yapıldı. Birimimizin evet katalizörlüğünde ve bir paydaş yönetimiyle yaptığımız bir çalışma. Tabii Vakıflar Genel Müdürlüğü bu işin ana sahibi ama biz, evet, Kültür Bakanlığı'nı da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı da oraya eklemledik. Akademisyen ve uzman 100'den fazla uzman ve akademisyen katıldı. 50 tane toplantıya ve 3 tane çalıştaya. En sonunda da Ekim ayında bir sempozyum yaptık ve bu kılavuzu bütün Türkiye'ye, evet, duyurduk. Orada ben çok hoşuma giden, iyi ki yapmışız dediğim Kültür Bakanlığımızın hem müsteşar yardımcısı katılmıştı hem vakıflar genel müdürümüz katılmıştı. Herkes buna çok ihtiyaç duyulduğunu, çok iyi bir çalışma olduğunu, memnuniyetlerini dile getirdiler. Kültür ve Turizm Bakanlığı da buna bu çalışmayı mevzuata dair bir çalışma olarak öngördüğünü ve mevzuatta da ileride güçlendirme ve restorasyon çalışmalarında bunun bir kılavuz kitapçık, başvuru kitabı olarak ele alınmasını ve öyle kabul edilmesini istediklerini söylediler. Ha bu kılavuzun bir de ileriye doğru eğitim materyallerinin hazırlanarak bütün Türkiye'de tanıtılması eğitimi de olabilir. O konuda da bizler destek olmaya çalışacağız. Dolayısıyla bu da Türkiye'ye İSME projesi kapsamında kazandırılan özellikle ve nadide bir çalışma oldu yani. Evet. Çok o konuda da memnunuz. O şu an kılavuz kitapçık olarak yayınlandı. Sizlere de gönderebiliriz aslında. Çok getirmedik herhalde. Zeynep Ahunbay hocayla da bu konuda bir program yaptık. Ne güzel. Evet. Güzel. Zaten Zeynep Ahunbay hocamız bizim başvuruda bulunduğumuz her zaman başımızda. En önemli insanlardan öyle sağ olsun. Bize de desteğini esirgemiyor. Ve hep beraber inanarak çalıştık bu kılavuz kitapçığa da. Ve güzel bir eser çıktı. O kılavuz kitaptan evet. Rica tabii ediyoruz. Ki, çünkü onun ki. Üzerine bir de biraz daha konuşabiliriz. Biz konuştuğumuzda sonuçlanmamış. Evet. Evet şu an kitap olarak basıldı. Evet. Yani son şeyde. Hatta şu an Dünya Bankası diğer kuruluşlar bunun İngilizcesi var mı diye sordular. Onu da herhalde İngilizceye çevirip böyle hani dünyaya da bir kitapçık olarak sunacağız. Evet. Yani. Gökhan Bey hep 1999 öncesi binaları vurguluyorsunuz. Evet. Bu bir kabulden mi kaynaklanıyor yoksa bir öncelik sorunu mu? Çünkü 99 sonrasında yapılmış olan binalara ilişkin de evet. Her ne kadar Şehircilik Bakanı'nı da ifade etmiş olsa da bir takım problemler olduğu biliniyor. Evet. Orada nedir? Aslında her ikisi de hem yaptığımız bir önceliklendirme hem de nispeten 99 deprem ve 97 yönetmenin artık kullanılması, yapı başlandı. Denetim kanunun çıkması vesaire bunların olmasından dolayı yeni yapılan binaların riski görece olarak daha az. Evet. Risksiz diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Çünkü elbette. Sıkıntılar olmuş olabilir tasarım aşamasında, yapım aşamasında ama siz belli limitli bir bütçede çalışıyorsunuz. Tabii. Bir önceliklendirme havuzunuzun olması gerekiyor. Yani bütüne bakarken siz esas sıkıntılı olan veya deprem anında çok hasar alacak binaları kaçırabilirsiniz. O yüzden biz havuzumuzu 99 öncesi ve eski yönetmeliklere göre yapılan eski binalar üzerinde yoğunlaştırdık ki doğru olan da oydu. Evet. Ben de önceliklendirmeyi yapan gruptaydım. İşte bir vali yardımcımızın başkanlığında hem üniversitelerden temsilciler hem de ilgili kamu kurumlarının müdürleri vardı. Öyle karar aldık. İsabetli olduğunu da düşünüyorum ve her sektörde belli kriterler belirledik. İşte yapım yılı hangi şartnameye göre olmuş, yapım metodu, kat sayısı, içinde barındırdığı nüfus vesaire vesaire. Dolayısıyla biz başladığımızda birinci okulumuzda biliyorduk, yüzüncü okulumuzda, bininci okulumuzda. Bu da kolay bir uygulamanın veya kabul edilebilir sosyal açıdan bir uygulamanın önünü açtı. Ben mesela ilk yurt dışından, yurt içinden birileri geldiğinde ya ne yapmamız gerek ilk baştan, nereden başlamalıyız? Bir önceliklendirmeden başlamalısınız diyorum. Çünkü önceliklendirme yapılmayan bir yerde uygulamada da o kadar geniş sorunlar çıkabilir. Hele ki bu sıkıntılı. Kadar büyük bir stok varsa. Tabii İstanbul ele gibi. Ele almanız gereken. Ama hakikaten biz okullarda çok iyi bir noktaya getirdik İstanbul'u. Onu zaten medyadan da işte sizler de takip ediyorsunuz. Medya da takip ediyor. Ben geldiğim 2006 ile 2010 arası hiç unutmuyorum. Her 99 depreminin yıl dönümünde işte okullarla ilgili haber olurdu. 2011 ve 2012'den sonra artık azaldı. Evet, çok bir de daha nadir. Doğru haberler yayınlanmaya başladı. Evet, tabii. Çünkü evet. Mesela işte gazetelerden birinde gene depremin yıl dönümünde 18 yılda neler yapıldı listesi sonuç olarak sizin liste. Yani bunun dışında yapılanlar yok mu? Muhakkak var vardır, ama evet. Bu kadar kapsamlı bir proje Türkiye'de gerçekleştirilmedi. Evet. O zaman öncelikli olarak 99 öncesi binalar alınıyor. Şu anda İstanbul'daki toplam okul sayısını da neresindeyiz yani? Neresindeyiz? Programımızın neresindeyiz? Kamu binası olarak biz işte yani 99 öncesi okul binalarının %90'ını metrekarede bitirdik. Evet. Metrekare olarak bitirdik. Sayı olarak %85. %85. Evet. Evet. Ha, alan olarak niye fazla diyeceksiniz? Önceliklendirme yaptık ya. Tabii. Büyük okullardan başladık. Tabii. Evet. Riskli ve büyük okullardan başladık. Evet. Evet. Evet. Bir de özellikle yıkılan kamu binalarında yeni projelerde alan genişletmesi tabii. de. Mesela yaptınız. Şimdi okulları yapıyoruz. Metrekare olarak 2,5 kat daha büyük okullar yapıyoruz. Evet. Çünkü neden? Eski okullarda sosyal donatı alanı yok. İşte böyle çocukların sosyalleşebileceği alanlar yok. Koridorlar 2 metre ise biz şimdi 3 metre yapıyoruz. Derslikler 30-35 metrekare, şimdi minimum 50 metrekare yapıyoruz. Bu konudaki mimari... Laboratuvarlar ekliyoruz. Evet. Bu konudaki mimari standartları kim belirliyor? Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi şöyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın standartları var. Mimari standartlar. Bir de bizim müşavirlerimizin uluslararası tecrübeleri de oluyor. Onları da katıyoruz biz. Onların önerileri. Biz bakıyoruz ki hakikaten kaliteyi, kullanımı, fonksiyonelliği hakikaten artıracak güzel çalışmalar, güzel öneriler varsa, ekonomikse de biz bunları mutlaka projeye işliyoruz. Bir de aslında Arapça'da güzel bir laf var, tekamül lafı. Bu tekamül lafını ben çok seviyorum. Yani süreç içinde öğrenip kendinizi geliştirip bir olgunluğa ulaşıyorsunuz. Evet. Bu böyle hani bugün yapalım deseniz olmuyor. Ama hakikaten İPKB İSMET projesi kapsamında yıllar geçtikçe daha iyi, daha iyi, daha üstüne koyarak yaptık biz. Neden? İşte bu dediğim gibi olgunlaşma sürecini yaşadık. Ve bir yerde yaptığımız çalışmayı diğer yerde baz alıp onun üzerine ne koyabiliriz? Hep buna baktık. Burada da öyle yapmamız gerekiyor. Çünkü inşaat teknolojileri sürekli değişiyor. Bakış açıları, mimari fonksiyonellikler, kurumların ihtiyacı. Bir de müteahhit firmaların da tecrübesi. Onlar da işi çok daha süratli bir şey yapıyorlar. Hastanelerle ilgili mesela biz işte 6-7 sene önce yaptığımız bir hastane projesi şu an bakıyoruz ki çok değişecek taraf var. Neden? İşte kamu özel ortaklığıyla yapılan hastaneler var. Dünyada diğer hastane uygulamaları var. Ve hastane ve sağlık teknolojileri o kadar değişiyor ki. İnanılmaz yani. İlerledi. Şimdi o teknolojiler koyduğunuz anda zaten sizin elektrik ve mekanik aksamda çok büyük değişiklikler gerekiyor. Dolayısıyla bunu takip etmek ve böyle çalışmak gerekiyor. Tasarım nasıl elde ediyorsunuz? Tasarım efendim şöyle, biz müşavirlik ihalesi yapıyoruz bu konuda. Şimdi hep söylüyorlar sizin biriminiz kaç kişi diye. Ben 36 kişiyiz diyorum şu an. Küçük bir birimle nasıl yapıyorsunuz? Geçen yıla oranla azalmış galiba. Evet. Bir karşıdan çıkarmaya başladım. Yok. Şöyle, aslında bizim arkadaşlarımız hep daha iyi yere gidiyorlar. İşte böyle hem uluslararası kurumlar veya diğer yerlere. Evet. Çünkü buradaki kurum kültürünü öğrendiklerini başka yerde de uygulamalarının önünü açıyoruz. Şöyle, biz müşavirlik kullanarak aslında proje bazlı genişleyip küçülen bir birimiz. Eğer ben hem kendi birimimde projeyi üretecek olursam, hem kendi birimde bunun kontrolünü yapacak olursam, efendim finans sistemini bütün, evet, mümkün değil. Yani mesela kapanan özel idare birimi vardı. Özel idarede bizim yaptığımız iş neredeyse işte 700 kişi civarında yapılıyordu. Evet. Tamam, 700 kişi olalım, hadi olmayalım 500 olsun, 400 olsun, ama şimdi bunları sürekli işler vaziyette tutmak da çok zor. Yani ben işletme master'ı da yaptım, işletme doktorası da yapıyorum. Siz çalışanlarınızı bir kere hep motivasyonunu iyi tutmanız lazım, onlara iş üretmeniz lazım. Ama şimdi bu öyle bir şey ki işte bütçe dengeniz var, işte gelecek para var veya bir dönem işte okul boşaltılabiliyor. O dönem mesela 30-40 tane okul yapabiliyorsunuz. Bir dönem geliyor ama hiç kimse o boşaltma planını da yapamıyorsunuz vesaire. İdari değişiklikler oluyor. O yönden o birimimizin esnekliği çok önemli diye düşünüyorum. Doğru. Yani esnek bir yönetim sergiliyoruz. Burada da efendim şöyle, siz ne istediğinizi çok iyi bileceksiniz. Yani işte bazen bana yine soru soruluyor. Ya işte siz müşavirden çok verim alabiliyorsunuz müşavirlik sistemi. sistemden diğer kurumlar alamıyor. Neden? Çünkü ben ne istediğimizi biliyoruz ve rekabetçi bir şekilde de yarıştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir ihale dosyası hazırlıyoruz. Efendim şöyle, onu da bahsedeyim. Bir ihale dosyasını, tabii uluslararası gözden geçmiş bir ihale dosyası bu. Yani bu bankaların... Evet, onun da gözünden geçiyor. Biz de bütün o know-how'ımızı ve olgunlaşan bilgimizi katıyoruz. Güzel. Daha sonra mesela bir okul projesi yaptığımda hastane projesi yapan bir müşavir istemiyorum. Evet, doğru. Okul üzerine spesifik ön olarak... Yeterlik yapıyorum. Ön yeterlik yapıyorum. İşte atıyorum 30 tane, 20 tane, bazen 40 davetle tane... Davetle ne oluyor? Bu açık ilanı mı? Açık hepsi. Hı. İlanlı olarak diyorum ki benim sitemde, resmi gazetede, işte Dünya Bankası ise onların yayınında, Avrupa Yatırım Bankası ise onların yayınında şu açık bir şekilde var. 6 hafta yayın yapıyorum. Diyorum ki ben işte 40 tane okul binasını yeniden tasarlayacak bir müşavir arıyorum. Bunun da işte zaman planı şuyu buyu var. İşte sen buna dair yapabilirliğini tekliften önce bunu nasıl yapacaksın? Yapabilirliğini efendim hangi enstrümanlarla, hangi metodolojiyle, hangi ekiple yapacaksın? Kadro. Bunu bana sun diyorum. Daha sonra bizim bir komisyon marifetiyle firmalar inceleniyor. Tabii orada iyinin iyisi var. Mesela siz çok iyi bir firma olabilirsiniz ama sizden daha iyisi varsa ilk altıya giremeyebiliyorsunuz. Yedinci kalabilirsiniz. Hep 8. o puanlama, kriterler puanlama. Orada belli bir kriterlerimiz var. Onlara verdiğimiz şeyler, puanlar çok var. Net. Zaten ihale sonuçlandıktan sonra da onları yayınlıyoruz. Hiç öyle gocunacak bir tarafımız da yok yani. Güzel. Şu ana kadar da hiçbir şikayet veya ben bu puanı aldım. O şöyle debriefing dediğimiz, daha sonradan bir briefing alabiliyormuş her firmalar. Ama o da kendini yetiştirmek için. Hani orada bir... Nerede eksik kaldık nerede eksik kaldım? Görsün. Bir dahaki ihalede neyi ben hani daha iyi yaparsam daha iyi yarışabilirim vesaire. O konuda da biz çok açız. Nelere gerek... Uluslararası kurallar da bunları tabii teşvik ediyor zaten. Teşvik ediyor. Biz çok faydasını gördük bu tarz kuralların. Açık, rekabetçi, ehil ve iyi firmalarla çalışınca işte böyle güzel ve göğsümüzü kabartan işler çıkıyor. Biz işte daha önce de bahsettik herhalde 2015'te Arkiteran'ın mimarlık ödüllerini aldık yaptığımız okullarda. Geçen programda bahsettik. Evet. 2016'da bazen işte yayınlar çıkıyor, bir bakıyorum bizim yaptığımız okul veya hastane binasını orada bir makale olarak veya bir mimarımız veya bir başka biri işlemiş. Bu müşavirleriniz yapım döneminde de bazı hizmetler veriyorlar mı? Mesela İmalat resmi kontrolü, yani devam ediyor mu hizmetleri yapımı? Şöyle, bizim iki türlü ihalemiz var. Bir, sadece projesini yapıp aldığımız müşavirlerimiz var. Bir ikincisi, sadece denetim yaptırdığımız müşavirlerimiz var. Aslında bir üçüncüsü de hem projesini yapan hem denetimini yapan firmalarımız da var. Devam Şimdi ediyor. O hem projesini bir tasarım ekibi kuruyor, müşavir firma. Projesini yaptıktan sonra biz müteahhidini belirliyoruz yine bir ihale yöntemiyle. Ondan sonra da denetim ekibi de ayrı. Denetim ekibini sahaya koyup bizim adımıza denetliyor yapılanlar. Evet. Şimdi tabii inşaatlar yeniden yapılmalar, güçlendirme çalışmaları falan çok hani ön planda ve de sanıyorum bütçe olarak da en büyük payı şey yapıyor değil mi? Benim bir buna ilişkin sorum var. O da şu. Şimdi ilk başlangıcı itibariyle biliyoruz ki Dünya Bankası'nın oldukça rigid bir takım kuralları vardı. Bu şimdi ne kadar uygulanıyor bilmiyorum ama diğer Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Alman Kalkınma Bankaları da bir takım koşullar getiriyorlar mı? Kaynak verirken yani şu mutlaka olmalı, şöyle bir raporlama istiyoruz. Çünkü Dünya Bankası'nın geçen programımızda da konuşmuştuk. Bayağı ciddi denetimleri de oluyor. Şimdi efendim şöyle Dünya Bankası'nın zaten kuralları diğerlerine devam etti. Devam etti. Evet. Ekstra bir şey yok. Zaten bütün sözleşmelerde işte satın alma kurallarının yapılacak raporlamaların hep Dünya Bankası'nda kurduğumuz sisteme göre devam etmesi öngörüldü. Ve öyle de gidiyor. Zaten genelde bu tarz büyük montanlı projeler, programlar Dünya Bankası'nın gelip sistemi kurup ondan sonra da diğer bankaların ardı sıra gelip projeye, programa ek bir kaynak olarak yatırdığı programlar oluyor. İSMEP de onun çok iyi bir örneği aslında. Evet. Dünya Bankası gelip o sistemi kurduktan sonra, birlikte biz kurduktan sonra diğer bankalar da geldiler. Evet. Ve siz düzenli de rapor veriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Özellikle geçen programda bunun üzerinde çok durmuştuk ama aradan bir yıl aşkın bir süre geçtiği için hatırlatalım istedim. Evet, şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkasından sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü. Bu Proje Koordinasyon Birimi İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesini yürütüyor. Evet, müziği kesmek zorunda kaldım. Zamanımız gitti. Konular çok azalıyor. Size de soracağımız çok soru var. Evet, evet Elvan. Ben biraz önce böyle bir girizgah yapmıştım ama şimdi bu evet, bu projenin 3 tane bileşeni var. Bu 3 evet. bileşenden B bileşeni, bu güçlendirme ve yeniden yapımla ilgili kamu binalarının. Ama benim açımdan belki de en önemli bileşenlerden bir tanesi de C bileşeni. Yani bundan sonra böyle bir durum hasıl olmaması için belki çok de önemli. Çok önemli. Bölüm o. Bu konuda yani dinleyicilerimiz açısından söylersek inşaat ruhsatı verme süreçlerinin etkili hale getirilmesi, inşaat mühendislerinin eğitimi, halkın bilgilendirmesi bu konuda ve bununla eğitim. Bir pilot çalışmanın başladığını biliyorduk. Pendik ve Bağcılar Belediyesi'nde onlar. Evet, sonrası neredeyiz? Ne oluyor? Uygulanabiliyor mu? Tabii şimdi şöyle ben ilk belediye başkanlarımızla bu imar mevzuatıyla alakalı çalışma yapan işte Fen İşleri Müdürlüğü olsun, imar daireleri olsun, ben onlarla hep konuştuk bu projeye başlamadan önce. İşte nedir sıkıntı? Bir türlü bir kere şeffaf olmayan bir süreç var. İşte çok tekrarlayan süreçler olduğunu gördük. Ne kadar sürede veriyorsunuz o saat? İşte 6 ayda da veriyoruz, 3 ayda da veriyoruz. Efendim bir ayda da verdiğimiz var. Yani tamamen raporlanamayan, öngörülemeyen süreçler. İzlenemiyor da. İzleme ve değerlendirme yapılmayan bir süreç. Şimdi biz buna var mısınız dediğimizde biz Bağcılar ve Pendik pilot belediyelerine çalıştık. Neden 2 pilot belediyede çalıştık? Çünkü bu 2 pilot belediyede 2 yakanın en çok ruhsat çıkaran, gelişmekte olan bölgeleri. Dolayısıyla hani biz buradaki süreç iyileştirmesini diğer yerlere de yaygınlaştırabiliriz diye umduk. Öyle çalıştık. Ve biz bunun önceki işte hem fiziki hem altyapısını hem de bir danışmanlık hizmetleri de alarak süreç analizlerini iyileştirerek işe başladık. İşte 84 tane kalem vardı mesela bir ruhsat verme işlemiyle alakalı. Kalem derken belge mi? Yok, 84 işlem var. Evet. Adım var. Evet. Bunu mesela 54'e indirdik biz. Tekrarlayan adımlar vardı. İşte bir felaket kurtarma sistemi kuruldu, donanım yazılım sistemleri alındı, bütün arşivleri taranarak işte 4 milyona yakın 2 belediyede belge taramışız. Arşivler dijital hale getirildi. Böylelikle ne oldu? Artık siz işte bir belediye başkanı veya başka biri bile bir başka yerden dokümana ulaştığında hem şifreyle giriyor hem de hangi dokümana girmiş. Efendim ne kadar kalmış o dokümanın üzerinde onları artık raporlayabilir vaziyete geldi. Bu da ne oldu? O kıymetli evrağın işte şeffaf bir şekilde açılması, şeffaf bir şekilde kontrol edilmesi, özellikle mimar mühendislerin ruhsat sürecini artık kağıt ortamından dijital ortama almaları, işte tamamen CD üzerinden, efendim flash disk üzerinden veya tamamen dijital ortamda müracaatlar yapılıyor. Bir de en önemlisi 10 günden aşağıya indi ruhsat verme süreçleri bu belediyelerde. Süper. İşte call center'lar, yani çağrı merkezleri kuruldu buna ilişkin. Vatandaş mesela bir ruhsat müracaatı yaptı, onu sorgulayabiliyor çağrı merkezine ne durumdayız diye. SMS üzerinden, web üzerinden haber alabiliyor. Efendim bir problem varsa belediye ona yine aynı mecralardan dönebiliyor. Efendim sizin şöyle bir eksiğiniz var, sıkıntınız var gibi vesaire. Dolayısıyla hakikaten bu 2 pilot belediyede de artık evraksız şekilde dijital ortamda çalışmalar oluyor. Bunlar Altın Karınca ödülünü de aldılar SEBİT'te. Yine herhalde 2012 yılıydı hatırlarsam. Hı. 2011 veya 2012 hı hı. yılında. Ve bu belediyelerden diğer il belediyeleri ve İstanbul'daki belediyelerde örnek aldılar ve kendi uygulamalarında da yoğun olarak kullanıyorlar. Hani birebir aynı olmayabilir. Hani bir bölümünü alanlar var. Modelin işte hepsini alanlar var ama hani önemli olan bu tarz bir çalışmaya belediyeler bir para yatırmaya isteksizlerdi. Yani bu para bize nasıl dönecek? Hep fiziki olarak biz bakıyoruz ya, işte bir inşaat yaparsak işte çıkıyor. Sen 3 milyon verdin mesela, işte o 3 milyona bir bina alıyorsunuz o değerde. Ama burada hani böyle acaba bu para çöpe mi atılıyor? Yani. İşte görünür mü? Danışmanlık hizmetine mi gidecek vesaire? Geçmişte böyle örnekler ki, de var. Ki değilmiş. Yani çoğu kamu şey projelerinde aynı sorun vardır. Evet. Ekipman alırsın, ekipmanı kullanacak insanı evlemezsin. Elvan Bey şunu gördük. Şu çok önemliydi. Mesela belediyenin alt kadrosu, teknik kadrosu başkanı ikna edemiyordu. Ama sonra biz bir 2,5 milyon dolar oraya koyduk. Bir o kadar veya fazlasını da belediye başkanı ikna ettiler, onları koydurdular yani. Çünkü artık çalışma başlayıp yapılan çalışmaları ürünler de ortaya çıkınca dediler ki tamam, o zaman ben de buna koyarım tamamen. Ve iş verimliliği arttı. Az elemanla çok iş yapıyorlar. Raporlayabiliyorlar. Vesaire vesaire. Dediğiniz gibi çok küçük ama önemli bir bileşen oldu ve diğer belediyelerde de örnek oldu bu çalışma. Takip edebiliyor musunuz? Yani şu anda hangi belediyeler benzer bir uygulamaya geçti? Onun çok takibini yapamadık ama Bağcılar ve Pendik'i yine sürekli biz şey halindeyiz, yani irtibat halindeyiz. Hatta yine uluslararası heyetler gelince orayı ziyarete götürüyoruz mutlaka yani. Bu konuda halkın aydınlatılması, bilgilendirmesi gibi işlemler. Evet, onlar da kampanyalar, eğitim materyalleri biz özellikle AFAD'la beraber onları yürüttük. Bu belediyelerde de teknik elemanlara hani bunun kullanımına dair eğitimleri vermiştik. AFAD'la da yaptığımız eğitimlerle toplamda işte 1 milyon kişiye ulaştık İstanbul'da. Yeterli mi? Yetersiz. Hatta bununla ilgili belki yine önümüzdeki günlerde bir müşavirlik hizmeti AFAD'a almayı düşünüyoruz. Bu eğitim ve bilinçlendirmeye kaldığımız yerden daha geniş kapsamlı olarak kampanyalarla desteklenmiş bir şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Bunun merkezi olarak bir şekilde uygulatması şeyi Ankara mı? Mümkün mü? Evet. Yani Ankara Ankara'da olarak değil de yani bütün Türkiye'de belli bir standart bir aslında prosedür uygulamasına gidilebilir mi? Onu siz yakından takip ettiniz Elvan Bey. Bu da bulunduğunuz bir sektör aslında. Siz de yapıyordunuz. Sağ olun katkılarınız için bugüne kadar. Biz eğitim materyallerini 2007-2008 gibi hazırladık. 2009'da AFAD kurulmuştu. Biz hatta onları uygulamaya başladığımızda Başbakanlık AFAD Teşkilatımız bizden o materyalleri istediler. Biz 15 modülümüzde onlara verdik ve orada bir baz teşkil etti. Çok yakın bir materyali onlar da alıp eğitimlere başladılar. İşte bireylerin eğitimi, ailelerin eğitimi, iş yerlerinin eğitimi vesaire. Onlar da başladı. Ama İstanbul o kadar büyük ki tabii. AFAD bütün Türkiye çapında bunu yapmaya çalışıyor. İstanbul'da biz bunların biraz yükünü almayı düşünüyoruz. Ben şey için de sormuştum. Bu inşaat ruhsatı verme süreçlerinin ile ilgili o gelişmeleri Bağcılar ve Pendik Belediyesi onu bir standart bir paket haline getirip Türkiye'de bütün belediyelerde aynı süre sistematiği uygulama olanağı var mı acaba? Ya şöyle aslında biz iki belediyede bile farklı uygulamalar yaptığımız oldu. Öyle mi? Çünkü belediyelerin işletim sistemi farklı. İşte birisinin mesela kullandığı danışman firmanın getirdiği program ayrı. Öbürünün kullandığı program ayrı vesaire. Yani şöyle terzi dikişi yapıyorsunuz daha çok. Anladım. Yani o belediyenin ihtiyacı ne? Nerede aksıyor? Hangi programı kullanıyor? O programı kullandığının artıları ne? Eksileri ne? Vesaire. Yani sistemi toptancı bir bakış açısıyla değiştiremiyorsunuz. Çünkü ona adaptif olmak zorundasınız. Dolayısıyla genelde hani böyle bir uygulama yaptık. Yerelliği de dikkate almak. Evet, evet, mutlaka. Doğru. Mutlaka. Evet. Şey, A bileşenine gelirsek esasında daha çok afete hazırlık anlamında. Evet, AFAD'ın kurumsal kapasitesinin artırılması. İki tane komuta kontrol merkezi yaptık biliyorsunuz. Kızılay'a lojistik depo yaptık. Yine Akfırat'taki komuta kontrol merkezimizin yanında. Özellikle haberleşme. O bitti mi? Bitti. Tabii, tabii kullanılıyor. Haberleşme sistemi çok önemli. Haberleşme sistemini hem alternatifli yaptık, hem güçlendirdik, hem kapsama alanını geliştirdik, hem kapasitesini güçlendirdik. Gene çok önemli. Merkezlerde kullanılan. Evet. Ve biz analog telsiz sistemi kullanılıyordu. Evet. Onun hem kapasitesini artırdık, hem kapsama alanını genişlettik. Mikrodalga linkler alternatif olarak kuruldu. Uydu haberleşmesi alternatif olarak kuruldu. Fiber optik altyapısı tamamlandı. Yani 4-5 tane alternatif haberleşme ağımız var şu an. Yani şu anda mesela gelişen bu ve uzayan proje süreci içerisinde bu ağ bileşeniyle ilgili yeni bir yatırım söz konusu. Yine bir, bazı araç ve ekipman temini yapacağız. Evet, evet. Bir de AFAD'a şu an eğitim merkezi yapıyoruz Bakırköy'deki kampüsünde. Orada işte evet orta ve ağır arama yapacak birliklere özel eğitim verecek bir tesis olacak. Orayı da önümüzdeki yılın ilk ayları yani işte Şubat gibi falan açılışını yaparız inşallah. Sizler de gelirsiniz. Ha, başlamış bir faaliyet. Tabii tabii o devam ediyor evet. Evet. Az vaktimiz kalıyor istiyorsan. Evet ben hemen Cerrahpaşa Hastanesi'nin son durumu nedir diye soruyorum. Cerrahpaşa Hastanesi yerinde güçlendiriliyor. Öyle mi? Evet. Başladı. Orayı hastane yönetimi onu kendi imkanlarıyla yapıyor. Çapa taşınacak. Onu siz de herhalde biliyorsunuz. Çapa'yla sizin bağlantınız var mı? Yok efendim. Buna biz girme. TOKİ yapıyor. TOKİ Çapa'yı. Yapıyor. Evet. Sağlık Bakanlığı Etfal'i de TOKİ yapıyor. Etfal'le ilgili de daha henüz tam karar verildiğini bilmiyorum. Orada evet. İnşaat devam ediyor ama şeyde. Seyrantepe'deki. Ha, tamam oraya taşıyacaklar. Evet. Evet. Evet. Onu da TOKİ yapıyor. Yani ben Etfal'in kendi yerini mi sordunuz diye şaşırdım da evet. Bu çok insanı ilgilendiren bir konu olduğu için ben yine başa dönüp Cerrahpaşa'yı sormak istiyorum. Gökhan Bey, Cerrahpaşa'yı hastane yönetimi kendisi yapıyor ve ne yapıyor? Bina yıkıyor mu? Güçlendiriyor, hayır. Sadece güçlendiriyor. Güçlendiriyor. Evet. Veya böyle ek bina tarzı bazı eklemlemeler yapıyorlar. Evet. Evet. Sizin ama projeci olarak filan bir katkınız yok. Biz hiç yok. Evet. Çünkü binalar birbirinden kopuyor. Bu Sağlık Bakanlığı'nın tercihi mi? Hangisi? Bu uygulama Sağlık Bakanlığı'nın tercihi mi yoksa üniversitenin tercihi mi? Yani Cerrahpaşa üzerinde mi? Çapa Cerrahpaşa beraber hayır, mi? Yani ben sağlık teşkilatı üniversiteyle beraber ortak karar verdi diyebiliyorum. Evet, anladım. Evet. Cerrah Paşa kalacak, öbürü gidecek. Evet. Vesaire. Evet. Şimdi proje ilk başladığında 2005 diye. 2006. 2006'nın Şubat'ı. He, 2005'te evet. imzalandı galiba. 2005'te hazırlık yaptık. Evet, tamam. Doğru. 2006'da başladı. 2006'dan sonra ilk bitiş tarihi. 12 sene olmuş ya. Evet, evet. ilk bitiş tarihi olarak öngörülen Dünya Bankası Kredisi 2010'du. 10'du değil mi? Evet, evet. Ondan sonra bitmiyor uzadı. Bitmiyor ama İstanbul'un işleri. Şimdi İstanbul, hayır, ya ben de onu söyleyeceğim. 2021 şu anda evet. ve bütçe ve proje bütçesi 200 milyonlardan 2 milyar eurolara geldi. 300 milyon eurodan 2 milyar euroya geldi. Geldi. Evet. Rakamlar Hı. konusunda evet. çok net değilim. Ondan sonra peki nereye? Yani bir öngörülen bir şey var mı? Şunlar yapıldıktan evet. sonra artık bu proje kapanmalı mı? Yoksa yani biz kaynak buldukça yapılacak çok iş var, biz bunu bu devam ettiririz mi? Yeni kentsel dönüşüm ve de çerçevesi biz de bu geniş konu evet, evet açtı Argun Bey. Evet, şimdi ben hemen telaşa girdik değil mi? Son, kaç dakikamız var, ona göre konuşayım. 10 dakikamız var. 10 dakika. Şimdi ben bazen diyorlar ki sunumu kaç dakikada vereceksiniz? Diyorum 45 dakikada verebilirim, 15 dakikada verebilirim. O zaman şimdi 10 dakikalık konuşayım. Hızlı biraz konuşayım. Yok, olmadı, bir daha daha. Bir daha geliriz tabii. Şimdi soru için çok teşekkür ederim. Yani bura tabii ki bir dipsiz kuyu değil aslında. Biz Hazine Müsteşarlığımızla, diğer kurumlarda, Kalkınma Bakanlığımızla zaman zaman bu soruyu bize iletiyorlar. Ne kadarlık ihtiyacınız kaldı, ne olacak falan diye. Şimdi tabii burada devlet teşkilatını düşündüğünüzde 310 milyon euroyla küçük bir pilot çalışmalarla başlaması çok uygun bana göre de. Çünkü yeni bir birim kuruyorsunuz, yeni bir teşkilat, işte yapacağınız çalışmalardan elde edeceğiniz size. Verim, hı hı. memnuniyet, işte bir dediğim gibi sosyal kabul edilebilirlik, efendim ekonomik fizibilite vesaire. Ha, burada Dünya Bankası'nın da hakikaten teknik uzmanlığı önemliydi ve onlar da işte bizim yaptığımız çalışmaları çok beğendiler. Ama inanın şöyle, yani onlar da bizden çok şey öğrendiler, öğreniyorlar. Yani şu an bile bizden o yönden danışmanlık alıyorlar. Ben birkaç yerde Dünya Bankası'na danışmanlık verdim yani. Haline geldi. Evet, çünkü veri çok. Evet. Yani kullanabileceğiniz tabii. veri çok yıllara sahip. Şimdi bizim öngörümüz 3 milyar euro civarında bizim ihtiyacımız var. Bunun 2 milyarını temin etmiş durumdayız. Geri kalan bu gene 2021 hedefiyle. Yok daha uzayacak. Daha da uzayacak. Çünkü efendim şöyle, şu an 3 milyar euroyu alsanız dahi işte önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde onu harcayamıyorsunuz. Neden? Bunların bir tasarruf süreci var, bir. İki, kurumların boşaltma kapasitesi var. Siz en fazla İstanbul'da 100 okulu boşaltabiliyorsunuz. Yoksa eğitimi kesintiye uğratırsınız. Ama orada bile büyük zorluklar çekiyorlar. Çok. Evet. Biz ilk başta neler çektik yani onu başka bir programda bahsederim inşallah. Bu diğer konulara ben gireyim burada. Şimdi hakikaten çok önemli. Dediğim gibi sosyal açıdan kabul edilebilirliği önemliydi bizim için bu çalışmaların. Biz bir de güçlendirmeye renovasyon da çok dahil ettik. Yani güçlendirdiğimiz binanın mekansal, fiziksel başka problemleri varsa onları da çözdük. Dolayısıyla o sosyal kabul edilebilirlik açısından o da önemliydi. Şimdi biz şu an Haydarpaşa Numune Hastanesi ve Siyami Ersek'in kampüs projesine başladık. Bulundukları yerde. Bulundukları yerde efendim. Orada tarihi bir bina var. Tarihi binaya işte 20 metre yaklaşabilir. Haydarpaşa Numune Hastanesi. Şimdi onun önümüzdeki sene o kampüsle alakalı bayağı bir mesai harcayacağız. Anladım. Neden? Çünkü tarihi binalar var. İşte orada hizmeti aksatmamaya çalışacağız. Siyami Ersek bir marka. Hı. Haydarpaşa Numune Hastanesi bir marka. Hı hı. Bu markalara zarar vermeden efendim en iyi çözümlemeyle onların ulaşım, bir de orası çok büyük bir aks oldu. İşte Avrasya'dır, Marmaray'dır. İşte büyük bir otopark yaptılar vesaire. İşte zeminine de iyi bakarak orada, çünkü geri dönüşü yok bazı şeylerin, yani orada binaların bazısını işte askıya alacağız veya zarar gelmemesi lazım, ona dair zeminle ilişkili önlemler alacağız. Bununla ilgili daha işte dün sağlık müdürümüzün ve başkanlarımızın o heyetinin de olduğu bir yaklaşık 40-50 kişilik bir toplantı yaptık dün, başlangıç toplantısı. Bir de önümüzdeki dönemde bir 70-80 tane okulumuzun yeniden yapım projesini yapacağız. Hı hı. Ve hastane projelerimizle beraber dediğim gibi önümüzdeki artık belki 5-10 yıl zarfında bu 1 milyar euroyu da kullanıp o 99 öncesini temizleyeceğiz diye yani düşünüyorum. Yani 2021 şu andaki bütçenin... Yani... 2025 olabilir önümüzdeki. 2025'e evet. kadar evet. hani bu bütçeyi de alıp bu çalışmaları tamamlarız diye düşünüyorum. Evet. En merak ettiğimiz konu kentsel dönüşüm evet. herhalde değil mi? Bu tabii sadece kamu binalarıyla ve İstanbul'un evet. kamu açısından afet hazırlanmasıyla ilgiliydi. Evet. Ama burada ilk başta İSBEP'in ilk çıkışında ben hatırlıyorum. Evet. Esasında sadece kamu binaları yoktu. Kentsel dönüşüm de vardı. Evet. Ve kentsel dönüşüm de vardı ama o zaman çok sorunlu diye evet. sanıyorum bir an önce başlamak için işe şeyden dönemden çıkarttı. Fakat bugünlerde gündeme gene geldi. Evet. evet. Peki ne oluyor? Bu, evet. o hazırlıkların içinde hazırlık evet, evet. evet efendim onu da bahsedeyim neler ben biraz. Gelişecek? Tabii kentsel dönüşüm çok sıkıntılı hem süreç olarak hem yapılanlar hem hedefler açısından hakikaten çok hepimizin herkesin aslında emek vermesi, kafa yorması ve yoğun bir şekilde mesai harcaması gereken bir konu. Biz Elvan Bey de çok sağ olsun hatırlattılar, iyi biliyorlar. Hazırlık aşamasında biz aslında Zeytinburnu'nda ve Bakırköy'de belli kentsel dönüşüm uygulamaları yapacaktık. Bakırköy'de binaları emsalini artıramıyorduk. Çünkü işte yüksek katlı, 12 katlı, 15 katlı binalar var. Oralara dışarıdan güçlendirme metoduyla güçlendirecektik. Ve içinde oturanları da rahatsız etmeden işte dışarıdan güçlendirme metoduyla güçlendirip teslim evet, edecektik. Bir pilot uygulama da yapılmıştı. Şeyin dışında. Proje. Projesinin dışında. Onu bilemiyorum. Evet, yani proje apartmanı şey miydi? 365 tane. Sümer Mahallesi'ydi galiba evet. değil mi? Zeytinburnu'da. Yok o Zeytinburnu. Ayrıca şeyde yapıldı. Bir diğeri de işte Zeytinburnu'da yine İETT blokları vardı. Orayı biz bir depo konut yapacaktık Zeytinburnu'da bir mahalleye. O blokları oraya boşaltıp orayı kentsel dönüşüme tabi tutup depo konutu boşaltıp diğer bazı mahalleler depo konuta geçirip evet. o öyle bir sürekli bir kentsel dönüşüm yapmayı hedefliyorduk. Orada en büyük sıkıntı o zaman mevzuat yoktu. Yani kentsel dönüşümün kanunu yoktu. Dolayısıyla o zaman Devlet Planlama Teşkilatı yine işte hem itiraz ettiler. Hani böyle bir çalışma nasıl olacak, geri dönüşü nasıl olacak vesaire. Ama gelinen noktada şunu gördük ki tamam biz kamu binalarında belli bir noktaya geldik. Ama özel mülkiyete dair binalarda hepimizin oturduğu binalarda belki sorun var. İşte bu sorunlar ancak kentsel dönüşümle geleceğe dair çözülebilir. 2012'de de bunun kanunu çıktı. Burada da dış finansmanı da bu konuya getirebiliriz. Dış finansmanda da eğer kullanacaksak proje koordinasyon biriminin bir tecrübesi var. Bu tecrübeden nasıl istifade ederiz? Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızla da zaman zaman görüşmeler yaptık. Zaman zaman hala da görüşüyoruz. Bir kanun hükmünde kararname çıkarılması söz konusu. Bu kanun hükmünde olan kararnamede evet, Sayın Bakan çok evet, bahsediyor bundan. Çok büyük ihtimalle aslında proje koordinasyon birimi de kamu binalarıyla beraber özel mülkiyete dair binalara ilişkin dış finansmanlı işlerde çalışılacağı öngörülüyor. Evet. Ama bu biz ama bu mevcut kaynağın dışında, dışında bir kaynak. Dışında bir kaynak. Evet. Yeni kaynak. Yeni bir kaynak olacak ve bu kaynağı biz işte özel daha büyük montanlı işte mahalle olur, bölge olur. Bu dönüşümleri yapmak üzere hem finansmanı bulup hem de onu nasıl uygularız çok daha yeni bir uygulama. Evet. Değişik meseleler gelecek. Önce, tabii efendim mi? Şöyle mesela dünyada artık şu an işte city resilience denen işte dirençli şehirler, esnek şehirler, işte afette zarar görmeyecek hazırlıklı şehirler gibi işte akıllı şehirler var. Akıllı. Yani buna dair aslında verileri de kullanarak planlamadan başlayıp bir bütüncül olarak işte İstanbul'a, İstanbul'un altında işte biraz önce ben Gazi Osman Paşa ya uğramıştım şey olarak ilçe olarak o ilçenin durumu nedir? Orada Karayolları Mahallesi var. O bütünleşik planda ne olacak? İşte ticari merkezler olacak mı? Konut mu tasarlıyorsunuz veya nereye? Ulaşım aksını nasıl yapacaksınız? Şeyi planlaması, birçok şu an metro yapılıyor, raylı sistemler var, onlarla entegrasyon. Hatta geçen işte Büyükşehir Belediye Başkanımız çok güzel bir şey söyledi. Efendim metrodan gelen dedi, bilet bedavaya bassın, otobüsten ring atsın, evine öyle gitsin vesaire vesaire. Hani bu tarz uygulamalar da hakikaten bu işin önünü açacaktır, kolaylaştıracaktır ama geniş düşünmemiz lazım. Ve bilimsel çalışmaları aslında bu alana da indirmemiz lazım. İşte mesela bir aks açacaksınız. Acaba 30 metre mi açmam lazım? İşte 20 metre mi, 40 metre mi? Veya bir altyapı geçireceksiniz, kanalizasyon vesaire, atık suyu almak için. Onun boru çapı ne olacak? Mesela artık öyle programlar var ki işte geliyorsunuz, nüfusu, yoğunluğu alıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz boru çapı kırmızı oldu orada, gitmiyor. Evet. Hemen bir üste boruyu yapıyorsunuz, bakıyorsunuz yeşil oldu tekrar. Yani teknoloji, bilim neyi gerektiriyorsa artık bu tür çalışmalarda biz buna gitmemiz lazım. Bütüncül bir bakış açısıyla İstanbul'un derdine çare olacak bir dönüşüm modeli getirmemiz lazım. Büyük resim. Evet. Tabii büyük resim meselesi. Geleceği masaya yatırıp. Ve şöyle iyi uygulamalar da aslında diğer uygulamaların önünü de açacaktır. Ben mesela proje koordinasyon birimi olarak böyle bir, iki, hadi bilemediniz üç tane iyi, farklı model, terzi dikişi yerine göre güzel modelleri ortaya koyarsak bundan sonra herkes kendine göre bu modelleri çoğaltabilir diye düşünüyoruz. Düşünüyorum. Bakalım seneye ne olacak? Seneki programda artık belki farklı bir şeyler de sanırım kalmayacağız. Seneye kalmaz. Evet. Çünkü yani bu eğer çıkarsa çok önemli bir konu. Gerçekten İstanbul'da en hayati konu bunu yapmak lazım. Bunun üzerine birkaç tane program yapmamız gerekecek. Özellikle de seneye dedim 2018 yani. 2018. Yani bir ay sonra. Bir sene sonra değil. Çünkü hakikaten kentsel dönüşümle ilgili çok fazla şikayet ve sorun geliyor. Yani biz burada zaman zaman programda onu değerlendiriyoruz, işte ele alıyoruz ama bunun çözümü nasıl olmalı? Bir de şu anda kamu tarafından da bu konuda ciddi bir şey var, atak var. Tabii. Yani Sayın Bakan her konuşmasında neredeyse bu konudan değiniyor konuya. O yüzden haklı olarak gerçekten. Bir de sadece sorun İstanbul'da değil. Yani bu arada onu da unutmamak lazım ama işte İstanbul Türkiye'nin %25'i olduğu için. Evet, her konuda KYK'larla çözülemez tabii. Yani zor unsurunu bir noktaya kadar kullanabilirsiniz. Tabii. Bu kadar çok sayıda insanı, aileyi ilgilendirir. Büyük tecrübe birikimi var şimdi. Bunları paylaşmak planlı bir şekilde son derece önemli. Evet. Gökhan Bey çok teşekkür ederiz. Süremizi hızla doldurduk. sağ olun. Büyük zevkti benim için. Başka böyle üstadlarla beraber. Sağ olun. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Üstad deyince diğer iki arkadaşımız. Yok, herkes siz de efendim. Siz de. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Kazım Gökhan Elgin Bey'di. İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü ve bu direktörlük, bu birim İstanbul Sismik Riskinin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Projesi, kısa adıyla İSMEP'i yöneten birim. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.